Sărbătorim noi astăzi arătarea Domnului cu monument Sfinții Părinți, adică botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se numește arătarea Domnului sau Epifanie în grecește, pentru că acum s-a arătat de plin Mântuitorul Hristos. Nu s-a arătat cunoscut oamenilor atunci când s-a născut, că prea puțin l-au cunoscut atunci. Și acum i-au încredințat pe toți că El este Mesia cel mult așteptat, că peste El a venit porumbelul, Duhul Sfânt și s-a sălășuit peste El. De aceea numesc Sfinții Părinți arătarea Domnului acest praznic împărătesc. Și mai spun Sfinții Părinți că două sunt arătările Domnului. Una este aceasta, iar a doua va fi la judecata de apoi, când se va arăta într-o slava Celui de Sus, într-o slava nemărginită a Sa. Dacă Mântuitorul a binevoit a se întrupa din Fecioara Maria, nu întâmplător, și ca să ne izbăvească pe noi de păcat, ca să ne mântuiască, va veni și la sfârșitul lumii negreșit, atunci când va domni minciuna, când va fi moloz de negație evanghelică, când cuvântul lui Dumnezeu va fi mutilat la maxim. Și, din păcate, observăm că parcă acum este acea perioadă apocaliptică, când ar trebui Mântuitorul să vină și să piardă pe cei păcătoși și să răsplătească pe cei drepți așa cum a promis. Iată că s-a botezat nu întâmplător, s-a botezat la 30 de ani, așa cum bine știți, pentru că evreii nu dădeau voie celui sub 30 de ani să propovăduiască cuvântul mântuirii, cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea a așteptat această vârstă a bărbatului desăvârșit, cum o numeau evreii, pentru ca nu cumva să fie învinuit că a călcat legea mozaică. Și la această vârstă a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, cel cu viață de ascet, austeră, cel sărac trupește, dar bogat duhovnicește, cel mai sfânt bărbat născut din femeie, cum îl numea însuși Mântuitorul Hristos. Ca un înger pământesc s-a învrednicit de a-l boteza pe Mântuitorul. Și oare avea Mântuitorul nevoie de botez? Pentru că spunea Ioan Botezătorul celor care veneau către dânsul să-și mărturisească păcatele și pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci, boteza cu botezul pocăinței. Oare avea Mântuitorul nevoie de pocăință? Nici de cum. Însă ne-a dat nouă pildă ca noi să ne pocăim. Și a instituit totodată un alt botez desăvârșit, că Ioan Botezătorul boteza cu apă, iar cel ce avea să vină după el, cum îl numea Ioan Botezătorul, mai tare decât mine, căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălzimintelor lui, adică nu pot, nu sunt vrednic să-i dezleg înțelesul tainelor lui dumnezeiești, avea să boteze cu Duh Sfânt și cu foc. De aceea, Mântuitorul a instituit cu foc, pentru că în chip de limbi de foc avea să se pogoare Duhul Sfânt la cinzecime peste apostoli. Cu foc, ca să pârjolească păcatul, să stârpească tot ce era josnic în om, pentru că îl iubea pe om, de aceea s-a și coborât din înaltul cerului, că era făptura nobilă a Sa. Deci s-a botezat nu întâmplător. 8 feluri de botezuri spun Sfinții Părinți că ar fi. Primul botez îl numesc Sfinții Părinți acela când a trimis Dumnezeu, pentru că omul era atât de înjosit, atât de decăzut moralicește și duhovnicește, a trimis potopul de apă pe vremea lui Noe. Și atunci se spune că s-a curățat totul, că era atât de murdar pământul, încât numai 8 suflete s-au învrednicit de a supraviețui, Noe cu toată casa lui. Al doilea botez ar fi trecerea prin Marea Roșie a poporului mesianic, poporul evreu, când a ajuns, când era în robia egipteană. Norul îi umbrea, simbolul Duhului Sfânt, iar Marea Roșie i-a salvat de mâna lui Faraon, cea nemiloasă. De aceea se numește generic un al doilea botez, al doilea fel de botez. Al treilea botez ar fi tăierea împrejur pe care Mântuitorul a instituit-o prin poruncă dată lui Avraam. Legământ veșnic voi pune între mine și tine, Avraame, ca să vă tăiați împrejur toți cei de parte bărbătească. Și însuși Mântuitorul s-a tăiat împrejur a opta zi, simbolizând al optulea veacul de apoi, după judecata de apoi, pentru ca să împlinească legea, pentru ca să dovedească că trup este și nu Duh, Dumnezeu și om, și pentru a-și arăta nemărginita sa iubire față de neamul omenesc. Deci a instituit acel botez pe care acum l-a modelat un pic, l-a desăvârșit prin botezul în apă. Și în apă pentru că avea să stârpească acolo zapisul încheiat între Adam și diavol. Ca așa spune psalmistul David înainte de întruparea Mântuitorului cu 1000 de ani. Cel ce a izdrobit capul balaurului în apă. S-a așezat Mântuitorul, cum spun Sfinții Părinți, cu un picior pe zapisul, pe piatra, pe lespedea pe care era semnătura lui Adam, dată cu sânge, că tot ce se va naște din femeie să meargă în pântecele iadului, și cu un picior s-a așezat pe capul unui pește, de aceea și astăzi toți peștii din râul Iordan au capul lățit. Și iată, peștele este simbolul credinței creștine, pentru că și apostolii au fost pescari, majoritatea dintre ei. Iată că a zdrobit capul balaurului în apă, adică cine ar fi balaurul decât diavolul, pentru că este un chip hiduos, o hienă, ceva înfricoșător. Deci Mântuitorul s-a botezat cu botezul desăvârșit. Al patrulea botez ar fi botezul lui Ioan al Pocăinței, al cincilea acesta creștinesc, al șaselea ar fi botezul cu lacrimi, cu pocăința, adică taina spovedaniei instituită tot de Mântuitorul prin Sfinții Săi Apostoli. Că spune Apostolul Iacov, mărturisiți-vă păcatele unii altora ca să vă curățiți. Al șaptelea botez este cel mai desăvârșit, mucenicia. Deci cel care nu ar fi botezat în legea noastră, dar ar muri pentru Dumnezeu, l-ar mărturisi pe El și în fața dușmanilor ortodoxiei ar muri, acela este mântuit sigur, pentru că este un mucenic al Domnului Hristos. Și al optulea botez va fi la judecata de apoi, când toată necurăția se va pedepsi și se va răsplăti celor ce au făcut bine. Iubiților credincioși, noi astăzi ne vom ocupa, pe cât ne este cu putință, despre botezul creștinesc, cel pe care noi toți trebuie să-l avem. Și trebuie să-l avem din vârsta fragedă a copilăriei, pentru că Mântuitorul la 8 zile s-a tăiat împrejur. Deci inconștient, era un prunc nevinovat și a primit tăierea împrejur ca un început al muceniciei, că și-a vărsat sângele pentru neamul omenesc încă din pruncie, urmând ca ultima picătură de sânge să o verse pe Golgota, pe Sfânta Cruce. Deci, nu la 30 de ani trebuie noi să ne botezăm, cum a făcut-o Mântuitorul, nici la 18 ani, cum fac alte secte, considerând că de atunci devine omul matur, poate să gândească să accepte sau să nu accepte o altă oarecare credință, ci noi trebuie să ne botezăm la 8 zile, la pruncie, pentru ca să putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Că cel ce nu se va naște a doua oară, spune Mântuitorul, din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci, ce garanție avem noi că va trăi pruncul până la o vârstă matură? Și dacă își va da sufletul, dacă va adormi, dacă se va muta într-o cele veșnice, unde se va duce el nebotezat? Nu în iad, pentru că nu poate să moștenească împărăția veșnică cel nebotezat. Deci avem garanție prin spusele Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți că trebuie să ne botezăm când suntem mici. Și garantul celui mic este nașului, că spune Mântuitorul în glasul Sfintei Scripturi că poporul mesianic și finilor, adică prozeliților, au trecut prin Marea Roșie. Deci iată, amintește de finii lor. Cine ar fi finii decât cei mici pe care bine știm? Așadar, botezul se face din pruncie pentru ca să se curățească, pentru că una este nașterea trupească și alta este nașterea duhovnicească pe care Mântuitorul o numește a doua naștere. Și Nicodim, cel cu bun chip, îl întreabă nedumerit pe Mântuitorul, va putea pruncul sau cineva matur a se întrupa? Adică tăierea împrejur duhovnicească, lepădarea tuturor viciilor, cum îi numea și Ștefan Apostolul, cei netăiați împrejur la inimă și la urechi, deși erau evrei tăiați împrejur după legea instituită de Dumnezeu prin Abraham, totuși erau răi și nu puteau moșteni împărăția lui Dumnezeu, că erau netăiați împrejur la inimă și la urechi. Erau surzi și orbi la cele dumnezeiești. Deci a doua naștere ar fi botezul instituit de Mântuitorul Hristos. Și a binevoit a se boteza de un om, dar nu de un oarecare om, ci sfânt. De acela care s-a smerit și zicând, spunea Mântuitorului, eu am nevoie de botez și tu vii la mine. Însă Mântuitorul, așa cum bine știm, l-a îndemnat, lasă acum, că așa ne se cuvine ca să plinim dreptatea. Deci ca să împlinească legea mozaică și totodată să o desăvârșească. A fost prorocit botezul Domnului Hristos cu mulți ani înainte prin acel potop al lui Noe, prin trecerea prin Marea Roșie, prin apa merei. Pentru că ne amintim când Moise era cu poporul mesianic prin pustie și aceștia cârteau zicând, ne-ai scos în pustiu și aici nu avem ce mânca și ce bea. Și mureau de sete, iar Moise, îndumnezeit fiind, a ridicat mâinile către cer și a cerut lui Dumnezeu izbăvire. Și atunci l-a înțelepțit Dumnezeu și a aruncat în apa merei, care era foarte amară și nu se putea bea, un lemn. Și acel lemn a îndulcit apa și au putut bea cu toții. Așa noi astăzi, lemnul Sfintei Cruci, și semnul Sfintei Cruci făcut cu mâna de către preot sau episcop îndulcește, adică face potrivită apa pentru venirea Duhului Sfânt, a Harului Dumnezeu. Așa cum s-a izbăvit de setea trupească poporul mesianic, așa ne izbăvim noi de iad prin taina Sfântului Botez, prin cea mai mare taină, prin ușa, poarta prin care se intră în creștinism. Și dacă începutul creștinului, botezul este greșit, iată, tot cursul vieții lui va fi greșit. De aceea botezul nu se face oricum, ci se face prin cele trei afundări în numele Sfintei Treimi, acestea simbolizând zilele și nopțile care le-a stat Mântuitorul în mormânt. Și nu se face cum se obișnuiește astăzi în unele locuri, printr-o singură afundare sau prin stropire. Ca acela care nu se botează în acest fel, prin trei afundări, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, că se anatematisește de către canoanele Sfinților Părinți la sinoadele ecumenice. Așadar, se face de către un om rânduit de Dumnezeu, de către preot și nu de oricine, și într-un anume fel, așa cum am spus. Se face de către preot, dar la nevoie mare se face și de către diacon, călugăr, mirean, bărbat sau femeie. Se poate face de însăși părinții copilului dacă este pe moarte. Dacă el dă să moară atunci când se naște, se face repede, ori prin afundări, dacă se poate, sau prin stropirea cu aghiazmă mare de 3 ori, în numele Sfintei Treimi. Deci iată că Sfânta Treime s-a întregit acum prin arătarea Sfântului Duh în chip de porumbel la botezul Domnului. De aceea se numește arătare, pentru că Duhul Sfânt s-a arătat cunoscut. Însuși botezătorul său, al Mântuitorului, nu îl cunoștea. Spune Ioane botezătorul: mi-a spus mie glasul Domnului că acela peste care se va pogorâ Duhul Sfânt și va rămâne peste el, acela este cel care va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Deci s-a arătat Mântuitorul în chip de plin, întregind Sfânta Treime, pe care noi trebuie toți să o cinstim așa cum se cuvine. Știți că înainte de a săvârși Sfântul Botez, noi facem lepădările celui mic de Satana și unirea lui cu Hristos și totodată exorcismele, adică blestemarea duhurilor necurate care se sălășluiesc, care sunt în om, pentru că se naște omul prin cele 7 păcate strămoșești. Și așa cum apa este curățitoare trupește, așa apa sfințită curăță sufletește. Și prin botez se spală cele 7 păcate strămoșești cu care se naște pruncul. Deci apa baptismală curăță sufletul. Cristelnița am putea o numi -o așadar o mamă duhovnicească. Și nu un simbol al credinței ar fi botezul, ci efectiv curăță duhovnicește. Spune undeva în epistolele sale Apostolul Pavel către corinteni că am fost și am botezat casa lui Ștefana, casa altor oameni. Prin aceasta înțelegem noi că a botezat și mici și mari, casa însemnând și copiilor. Deci iată mărturie evanghelică că noi trebuie să facem botezul pruncilor și a celor maturi care nu au fost botezați, care s-au născut într-o altă credință, care nu au instituită taina Sfântului Botez. Pentru că multe credințe sunt la veacul acesta și acele credințe heterodoxe nu mântuiesc pe om. Pentru că însuși Apostolul Pavel, de care am amintit, a fost închinător la idol și spune el că era aprins în credință, era mai râvnitor ca cei de vârsta lui în credința tatălui său. Însă, luminat prin revelație dumnezeiască de Duhul Sfânt, a venit la credința creștină și s-a numit creștin, că este o cinste a fi creștin. Că așa cum în legea veche se ungeau cu Sfântul și Marele Mir prorocii, împărații, așa și Mântuitorul Hristos, Hristos însemnând uns, ne-a dat nouă numele de creștin și noi să ne ungem cu un delenul sfințit în numele Sfintei Treimi, pecetluindu-se cu darul Duhului Sfânt simțurile noastre, cele 5 simțuri. Așadar, mirungerea care urmează după botez trebuie să se facă tot cu darul Duhului Sfânt, deci sfințit de preot și nu de oricine. Darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și Tatăl să se reverse peste noi toți, că dragostea lui și-a arătat-o prin jertfa lui de pe Golgota, prin nașterea și botezul său, prin întruparea pentru noi și înjunghierea pe Golgota, tot pentru neamul omenesc, arătându-și dragostea sa nemărginită. O picătură din dragostea lui să avem noi pentru el și să-i jertfim sufletul nostru ca toți împreună să ne curățim, că nimic spurcat nu intră în împărăția sa, să ne curățim lăuntrul, așa cum glasul prorocul Ieremia ne îndeamnă, curățiți-vă, spălați-vă lăuntrul vostru, ca toți să avem parte de taina Sfântului Botez, că botezul este necesar, nu și suficient. Nu mântuiește doar botezul, ci încununat, împletit cu fapte demne de creștin. Să nu facem de râs numele de creștin. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest nume de creștin și să-i dăruim lui ultima picătură a noastră de viață. Să-i dăm cinste, slavă și închinăciune în veci. Amin. Acum vom face aghiazma.